हर नाम दृढ़ावहो किनका हर हर सिगार बनावहो हर जन हर कपड़ पहरहो खिमका ऐसा सिगार मेरे प्रभ पावे हर लागे प्यारा प्रेम का हर हर नाम बोलहु दिन राती सब किल दिख काटे एक पल का हर हर दयाल होवे जिस ऊपर सो गुरमुख हर जप जिनका हर हर नाम बोलो दिन राती सब किल बिख काटे एक पल का हर हर दयाल होवे जिस ऊपर सो गुरमुख हर जप जिनका वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा पढ़ना गुड़ना संसार की कार है अंदर तृष्णा विकार हौमे विच सब पढ़ थके दूजे पाए खुआर राग सोरठ दी वार दी इक्कीवी पौड़ी श्लोकां नाल